radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Rob Duizer. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Welkom bij een nieuwe studie van Leerhuis Radio Israël, waarin we een gedeelte willen behandelen uit de Torah, de eerste 5 boeken van de Bijbel. Vandaag staat Parashat Ha'azinu op het programma. Het is het begin van het allerlaatste lied van Mozes in Deuteronomium 32, dat hij opvoert ten aanhoren van heel het volk Israël. En daarna vervolgens de opdracht van God aan hem om de berg Nebo te beklimmen om daar te sterven. Israël staat op het punt om na 40 jaar zwerven door de woestijn eindelijk het beloofde land Kanaan in te trekken. Een lange periode komt tot een eind waarin God Israël na de verlossing uit Egypte het als zijn eigen volk verder heeft gevormd en klaargemaakt voor de toekomst. Maar eerst moeten er in de laatste hoofdstukken van Deuteronomium een paar belangrijke zaken afgesloten en geregeld worden. Zo vond in het voorgaande hoofdstuk de daadwerkelijke overdracht plaats van het leiderschap aan de persoon Jozua. En werd de wetboek, die Mozes als een soort testament voor het volk tijdens zijn onderwijs aan het schrijven was, definitief voltooid en als een getuigenis weggelegd bij de Ark van het Verbond. En in de volgende parasha, in Deuteronomium 33, zal Mozes aan alle stammen van Israël afzonderlijk nog een laatste zegen van God meegeven. Onze parasha beschrijft nog een belangrijk gebeuren dat absoluut noodzakelijk is voordat Israël het beloofde land kan intrekken. Het zingen dus van een lied. Voor ons klinkt dat misschien vreemd. Overdracht van leiderschap en een boek als een soort geestelijk nalatenschap is nog wel begrijpelijk als onderdeel van een officiële afsluiting. Maar een lied, dat is toch vooral geschikt om gevoelens tot uiting te brengen, of als stukje liturgie. Maar toch niet als officieel document. We zullen vandaag dit lied bestuderen en we gaan zien waarom het zo belangrijk was. We ontdekken namelijk dat het niet zomaar een lied van Mozes is, maar ten diepste een lied van God zelf. Het bevat woorden die recht uit Gods hart komen. Ja, ook hier is het een lied als uiting van gevoelens. En blijkbaar zo diep en bepalend voor de toekomstige relatie tussen God en zijn volk, dat dit lied gezongen en bewaard moet blijven. Het laat ons zien dat we hier niet met een zakelijke overdracht te maken hebben, maar een bepalend moment dat God na aan het hart ligt. Het is dus ook openbaring van God, dat niet alleen voor Israël, maar ten diepste voor iedereen van belang is. Het lied heeft verschillende functies, die van belang zijn als het volk in het nieuwe land zijn verantwoordelijkheid zal moeten nemen. In het eerste deel kijken we naar het lied als getuigenis. God getuigt van de rebellie dat nu al in hun hart aanwezig is en welke grote gevolgen dat zal gaan krijgen. Maar het getuigenis gaat verder. Gods eeuwige plan zal ondanks, of juist daardoor, toch worden uitgevoerd. In het tweede deel kijken we naar de kern van het lied en zien we het lied als een directe aanklacht. Hier zien we het hart van God in zijn boosheid en verontwaardiging. Het leert ons heel veel over hoe de mens van nature in elkaar steekt. In het derde deel kijken we naar het lied als profetische bemoediging. Hier zien we de trouw en bewogenheid van God jegens zijn volk. Maar we zullen dan ook vooral kijken naar enkele profetische elementen in dit lied dat vooral wijst op Gods majesteit en oordeel over alle kwaad in de wereld. Zijn trouw is eeuwig. En hiermee is het lied van Mozes ook voor ons heel actueel en bemoedigend. De titel van deze parasha, Ha'azinu, hoor, is het eerste woord van het lied zelf. Namelijk, hoor hemel, dan zal ik spreken. Maar de inleiding van het lied, waaruit we waarschijnlijk meer informatie krijgen over de bedoelingen van, staat nog in Deuteronomium 31 vers 30. Toen sprak Mozes ten aanhoren van heel de gemeente van Israël de woorden van dit lied, totdat ze voltooid waren. Dit lied, Hashira Hazot, wijst naar een eerdere vermelding in Deuteronomium 31 vers 19. En nu, schrijf voor u dit lied op en leer het de Israëlieten. Leg het hun in de mond, opdat dit lied voor mij een getuige is tegen de Israëlieten. Hieruit halen we al heel veel informatie over de aard ervan. Ten eerste, de woorden van dit lied komen niet uit het hart van Mozes, maar uit het hart van God. Het lijkt wel of God nu gaat dicteren wat Mozes moet opschrijven. Natuurlijk is alles in Deuteronomium Gods woord, ook als Mozes daarbij vaak in de ik-vorm zijn eigen stem mee laat klinken. Maar hier krijgen we een bijzonder kijkje in Gods hart zelf. En dat maakt het lied zo belangrijk. Ten tweede zien we hier ook waarom een lied hier zo bijzonder geschikt is. Leer het hun en leg het hun in de mond. Juist een lied kan goed geleerd en vaak herhaald worden. Het is makkelijk te onthouden en is herkenbaar. Ten derde zien we hier de functie. Het dient als getuige. Elke keer als het gezongen of voorgedragen wordt, en daarom moest het ook in de Bijbel terechtkomen, herinnert het lied het volk eraan wat God ooit gezegd heeft voordat ze het land introkken. Maar er staat nog iets bij. Het is als een getuige tegen het volk. Het volk moet later herinnerd worden aan wat God eerder al over het volk zelf heeft gezegd. En dit zullen voor Israël geen neutrale woorden zijn, maar hele pijnlijke woorden. Maar wat is de reden dat het lied tegen hen zal getuigen? Vers 20. Want ik zal dit volk brengen in het land dat ik zijn vaderen onder ede beloofd heb, dat overvloeit van melk en honing, en het zal eten en verzadigd en vet worden. Dan zal het zich tot andere goden wenden en hen dienen, en ze zullen mij verwerpen en mijn verbond verbreken. In andere woorden, God voorzegt dat als het volk eenmaal zal leven van de geweldige zegeningen die meekomen met het verbond van land en volk, zoals beloofd aan de aartsvaders, ze niet dichter bij God zal komen, maar hem juist zal verlaten. Een schokkende vaststelling, zelfs nog voor ze het land in zal trekken. Een tweede generatie notabene, die geleerd heeft dat de jarenlange omzwerving door de woestijn een straf op de rebellie was van de eerste generatie. God kent de hardheid van de harten van de Israëlieten. In vers 21b staat, want ik ken zijn overleggingen die het heden maakt, voordat ik het breng in het land dat ik hun onder ede beloofd heb. Nu heeft Mozes als profeet al eerdere keren voorzegd dat het volk ooit God zou gaan loslaten in het land, bijvoorbeeld in Deuteronomium 4. En omdat het volk een verbond heeft gesloten met God, waarbij zoals bij vele verbonden in die tijd een clausule zat van zegen en vloek, voorzegde Mozes ook vaak de vreselijke gevolgen die het volk zou gaan ondervinden van hun ongehoorzaamheid. Ook in Deuteronomium 31 vers 21, in verband met dit lied, worden die gevolgen opgenoemd. En in die vers komt dan Gods diepe bedoeling met het lied. Wanneer veel verschrikkelijke dingen en noden het getroffen hebben, dan zal dit lied voor zijn aangezicht als getuige antwoorden. Want het zal niet vergeten worden uit de mond van zijn nageslacht. Dit lied is van groot belang. Je zou het kunnen zien als een opname van een verklaring dat later in de rechtbank afgespeeld kan worden. Als dit lied niet geleerd zou worden, zou het volk nooit een bewijs hebben dat God hen al voor ze het land introkken hiervoor gewaarschuwd heeft. Ze zouden de reden van hun ondergang eerder buiten zichzelf zoeken en dus ook niet tot inkeer komen. Daarom moest het ook opgeschreven worden en is het in de Bijbel terechtgekomen. Gods diepste motivatie is natuurlijk om het volk te behoeden voor de ondergang. Want in Deuteronomium 30, na de zegen en vloek, wordt namelijk al door Mozes voorzegd dat het volk zich uiteindelijk wel zal gaan bekeren in hun diepte. En nu weten we dat dit lied daarbij een grote rol zal spelen. Maar dit lied heeft een nog veel hogere status. Het zal niet alleen zelf als getuige dienen, maar ook als een bewijsstuk dat Mozes deze woorden ooit hardop heeft uitgesproken naar het volk. Daarom toen het moment gekomen was dat hij het lied op schrift had gezet, hij in Deuteronomium 31 vers 28 heel officieel alle verantwoordelijken van het volk bijeenriep om de woorden ook echt te kunnen horen. Met de hemel en aarde als getuigen. Dit gaat veel verder. Mozes besefte de geweldige kracht die achter deze woorden van God schuil ging en dat ze vervuld zouden worden. Ook al kunnen hemel en aarde niet letterlijk horen, de symboliek is duidelijk. Zo zeker en vast hemel en aarde als geschapen werkelijkheid blijven bestaan door Gods trouw en de woorden in die schepping inderdaad geklonken hebben, zo zeker en vast zullen deze woorden blijven bestaan en uitkomen. Ik denk aan wat Jezus zegt in Matteüs 5 vers 18 over de wet en de profeten. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Hiermee is ook dit lied wet geworden. Het is een proclamatie in de naam van Hem die alles geschapen heeft. Hier zien we God ook als rechtvaardige rechter, die alle woorden hoort en weegt. Het moet het volk nog bewuster laten worden van de ernst van dit lied. En dit is de context waarmee het lied opent in Deuteronomium 32. Hoor aan, hemel, dan zal ik spreken. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. In vers 3, want ik zal de naam van Yahweh uitroepen. Gods naam is de Ik Ben die ik ben. Hij staat ervoor in dat zijn verbond uitgevoerd zal worden, ten goede of ten kwade. Daarom is hij als een rots, wiens werk volmaakt is. Het begin van dit lied wijst ook heel duidelijk naar een grotere voltooiing. In Deuteronomium 31 vers 30 staat, Mozes sprak de woorden van dit lied totdat ze voltooid waren. In eerste instantie kan dit betekenen dat Mozes klaar was om alles op schrift te stellen. Dat past natuurlijk heel goed in de voorgaande opdracht van God. Schrijf ze op. Maar het woordje toeman, dat hier vertaald is met voltooid, kan ook een diepere lading hebben. In vers 4 namelijk van dit lied, waarin gesproken wordt over de rots wiens werk volmaakt is, wordt een woordje gebruikt, tamin, dat van dezelfde stam is. Dit wijst ons erop dat het voltooien van de woorden van dit lied ook op het voltooien van Gods werk wijst. God zal altijd instaan voor het werk dat hij eenmaal begonnen is. Datzelfde vers 4 zegt dat God waarheid is, rechtvaardig en waarachtig. Het lied bevat zelfs scheppingswoorden. Het spreken van Mozes wijst op het spreken van God in het begin. Hemel en aarde worden erbij gehaald. Maar ook het groen, deshe, en gewas, eshef. In vers 2, waar de woorden van Mozes als regen opvalt, zijn precies die woorden die we tegenkomen bij de schepping in Genesis 1 vers 11 en 12. Laat de aarde groen doen opkomen, zaaddragend gewas. En de aarde bracht groen voort, zaaddragend gewas. Afgeleid van werkwoorden dat uitspruiten en vruchtdragen betekenen. Hiermee krijgt het lied de hoogste status. Niet alleen getuigenis of een aanklacht, maar het zijn levende woorden van de eeuwige, die instaat voor de voltooiing van zijn plan. Met Israël en met de hele wereld. Zo zeker en vast het oordeel zal komen, zo zeker en vast ook het eeuwige herstel. Maar voordat we dat laatste uitwerken, zullen we eerst de pijnlijke waarheid moeten doorstaan. Het hart van het volk en dus dat van de mens. Oh, draw. In het eerste deel zagen we een duidelijke functie van het lied. Maar zoals eerder ook al gezegd, een lied is ook bedoeld om het hart te uiten, een gevoel over te brengen. En ook hierin toont het lied zijn kracht. De waarheid in Gods woord is nooit zakelijk, maar toont ons ook Gods hart, dat vol zit van liefde, passie, gevoel en soms grote woede. Want het gaat hier niet zozeer om een aanklacht van een onpartijdige rechter tegenover een schuldige, maar om God de Schepper, die zijn naam, Yahweh, gedeeld heeft met een klein volkje en een intieme relatie met hen is aangegaan. Juist deze gevoeligheid zien we terugkomen in het lied. Als God al vooraf weet wat het volk zal gaan doen, als ze eenmaal voorspoed hebben in het land. Na de inleiding dat we hier te maken hebben met de rots wiens werk volmaakt is, volgt een zeer abrupte overgang. In vers 5. Ze hebben verderfelijk tegen hem gehandeld. Het zijn zijn kinderen niet, een schandvlek. Het is een slinkse en verdorven generatie. God is verontwaardigd, hij is woedend. Vers 6. Doet u dit de Heere aan, dwaas en onwijs volk? Is hij niet uw vader die u verworven heeft, die u gemaakt heeft en u stand heeft doen houden? God gaat niet eerst een chronologische verhandeling geven op weg naar de rebellie, maar val direct met de deur in huis. Hier zit zijn grootste pijn. Pas vanaf vers 7 tot en met 14 zien we hoe het volk eerst nog leefde uit Gods zegening. De boosheid en verontwaardiging wordt vervolgens weer opgepakt in vers 15 tot en met 18. Maar toen Jeshurun vet werd, trapte hij achteruit. U bent vet, u bent dik, u bent vet gemest. Toen verliet hij God die hem gemaakt heeft. Hij versmaadde de rots van zijn verlossing. Hiermee toont het lied een bekende structuur, een kern met eromheen een herhaling. Het contrast wordt daarmee geweldig groot. De kern wijst op de uitzonderlijke positie die Israël heeft gekregen te midden van alle volkeren. Uitverkoren kreeg het op de aarde een voorkeursbehandeling in de verdeling van het grondgebied. Het mocht zelfs Gods eigendom zijn, terwijl de volkeren werden overgegeven aan engelen. Vers 8, volgens de oude Griekse vertaling van het Oude Testament en de Qumran-rollen, die volgens mij hier de originele tekst weergeven. Maar dit even terzijde. gevonden in de woestijn, gered van de dood dus, denk aan de bevrijding uit de slavernij, werd het volk omringd door God zelf, beschermd als een arend over haar jong, en op een wonderlijke manier voorzien in het allerbeste van de schepping. Maar zo hoog en bijzonder Gods liefde was voor zijn volk, zo schandelijk hebben ze hem als dank hiervoor beloond. In vers 6 staat letterlijk: betalen jullie zo terug? En juist in die herhaling van die verontwaardiging van God zien we zijn hart, zijn pijn. Ten eerste, die woorden worden herhaald die wijzen op de diepe, intieme relatie tussen God en zijn volk, dat net zo sterk is als een vader-zoonband. Vers 6. Uw vader die u verworven heeft, die u gemaakt heeft. Tegenover vers 15. Toen verliet hij God die hem gemaakt heeft. In vers 18 gaat het nog dieper, de climax neemt toe. De rots die u verwekt heeft, de God die u gebaard heeft. Een werkwoord waar kinderen van afgeleid is. Het zijn zijn eigen kinderen. Wat ook herhaald wordt rondom die kern van zegeningen, is de onbegrijpelijke reactie van Israël daartegenover. Vers 5. Verderfelijk tegen hem gehandeld. Vers 6. Een dwaas en onwijs volk. Dit woordje dwaas komt terug in het versmaden van God door het volk in vers 15. Letterlijk staat daar: ze behandelden de Heer als een dwaas. Op deze manier krijg je pas echt zicht op wat de rebellie werkelijk doet. Je verlaat niet alleen God, maar je verlaagt God en verhoogt jezelf. Het toppunt van haat tegenover zoveel liefde van God. Dat God hier zijn pijn laat zien, komt nog het meest tot uiting in de naam Jeshurun. Het is een koosnaam dat maar een enkele keer voorkomt en parallel staat met Jacob. God spreekt hier het volk aan als die ene persoon die nu voor hem staat, die hem en het volk eraan moet herinneren hoe het echt begonnen is. Alleen nu wordt de naam hier cynisch gebruikt. Het betekent letterlijk de oprechte. Zo was Jacob, in zijn afhankelijkheid, zwakheid, belijdenis, geloof en overgave. Hoe anders is zijn nageslacht geworden? Tja, het lied wordt zowel een aanklacht. Maar het gaat veel dieper dus. Want het gaat hier niet om Israël zwart te maken. Het leert ons het principe van wat een diepste rebellie is. Geschapen, uitverkoren, gered, gezegend en tot volle wasdom gebracht. En het hart dat dit niet kon dragen en uiteindelijk koos voor zichzelf. Was het zo al niet begonnen met Adam in de hof, waarvan gezegd wordt dat alle bomen begeerlijk waren? Het lied dat ons het hart van God toont in zijn pijn jegens Israël, wil voor ieder mens een getuige zijn dat God vooraf al wist wat in het hart van de mens aanwezig was, om juist tot een moment te komen van bekering. Rest and be blessed. Het lied van Mozes was inderdaad profetisch. De toren van God vanaf vers 19 heeft zich meerdere malen voltrokken. Het volk is op het dieptepunt uit hun land gehaald, door Babyloniërs en Romeinen, en verstrooid over alle volkeren. Zie al Deuteronomium 4, vers 27. Vers 26 van dit lied zegt: ik zal hen naar alle kanten verspreiden. En lijkt daarop te wijzen, al is het Hebreeuws hier zeer onzeker. Het kan ook misschien betekenen vernietigen. Hoe dan ook, God zegt uiteindelijk: ik zal de gedachtenis aan hen onder de stervelingen doen ophouden. Duidelijk is wel dat het lot van het volk in handen komt te liggen van andere volkeren. God draait in vers 21 de rollen volledig om. Beschuldigden ze als volk van God dat God dwaas was, hij zal hen laten onderwerpen door een ander volk dat zelf dwaas is. Vers 22 tot en met 26 laten zien hoe heftig het oordeel is. En inmiddels kennen we de verhalen en beelden van Israëls geschiedenis. Maar waar ik vooral op wil wijzen, is dat God trouw is aan het werk dat hij is begonnen en een keerpunt zal brengen in het lot van zijn volk. Omslagpunt lijkt vers 27 te zijn. In vers 26 lijkt God nog uit te zijn op een vernietiging. En dan volgt: ware het niet dat ik beducht was voor de toren van de vijand. Hun tegenstanders zouden het verdraaien en zeggen: onze hand is verheven. Het is niet de Heere die dit alles gedaan heeft. Wat blijkt, zoals God het hart kent van zijn volk, zo kent hij net zo goed dat van de volkeren. Ook zij zijn arrogant en vergeten dat het de God van Israël was die dit had toegelaten. Vers 30 zegt: hoe zou één man er 1000 kunnen achtervolgen en 2 mannen er 10.000 laten vluchten, tenzij hun rots hen verkocht en de Heere hen uitleverde? Opmerkelijk zijn de vele discussies over de versen 28 tot en met 33, over wie God het daar nu heeft. Gaat het daar om de dwaasheid van Israël of om de dwaasheid van de volkeren? Waarschijnlijk wisselt het continu. En misschien is het Gods bedoeling wel om hier verwarring te stichten. De boodschap is dan: er is in hun hart geen enkel verschil tussen Israël en de volkeren. Als ze overwinnen en voorspoed hebben, worden ze arrogant en zelfgenoegzaam. Een gevaar dat ook wij ter harte kunnen nemen. De continue wisseling van geadresseerden is inderdaad opmerkelijk. Vers 27 is gericht waarschijnlijk aan de volkeren. En vers 28 tot en met 30 aan Israël, met in vers 30 een cynische omkeer van de rollen. Namelijk, zoals Israël vroeger met één enkeling hele legers kon laten vluchten, is het nu één enkeling uit de volkeren die massa's Joden kan vervolgen. In vers 31 tot en met 33 gaat het dan weer over de volkeren. Ook daar wordt gesproken over hun rots, maar daarmee wordt dan ineens weer de afgoden van die volkeren bedoeld. Vers 31 zegt: want hun rots is niet zoals onze rots. Zelfs onze vijanden kunnen hierover oordelen. Ondanks de discussie over het Hebreeuws hier past deze vertaling het beste in de context. De volkeren zullen moeten oordelen dat de rots van Israël altijd nog sterker is dan hun eigen rots. We komen hier bij de diepe profetische boodschap van het lied. De confrontatie van God met de zonde en rebellie van zijn eigen volk is ten diepste een confrontatie met het kwaad in de hele mensheid. En de allergrootste aanwijzing van die grote strijd zit in dat woord rots. Het komt in totaal 9 keer voor in het lied en speelt een sleutelrol. We zagen dat dus al in het begin, de rots wiens werk volmaakt is. Waarbij we zagen dat God een rots is, omdat zijn plan zal uitkomen. En het is juist deze rots die in het midden van het lied staat tegenover de rots van de volkeren. Let op het enkelvoud bij beide rotsen. Ik geloof dat hier die ene geestelijke macht achter de afgoderij van die volkeren wordt bedoeld. In vers 17 staat dan ook dat Israël in hun rebellie niet hebben geofferd aan God, maar aan de demonen. En in vers 32 en 33 wordt gesproken over de vruchten van de volkeren, waar gesproken wordt over hun wijn als slangenvergif. Het wijst op de slang uit de hof, die de eerste mens al van het pad wilde afleiden door een vrucht en uiteindelijk vernietigen, om Gods plan te vernietigen. Het is deze macht van het kwaad, waarvan God zegt in vers 28 en 29, dat deze vernietiging zelfs door zijn volk niet eens wordt opgemerkt. Rondom die kern van confrontatie tussen deze twee rotsen zien we in spiegelbeeld hoe de rollen worden omgedraaid ten gunste van Israël. Kwam de toren van God in de versen 21 tot 26 nog op Israël, vanaf vers 35 tot en met 43 komt de toren op de volkeren te liggen. Maar het is ten diepste een oordeel over de macht achter die volkeren. Want in vers 33, waar gesproken wordt over slangengif, zegt God in vers 34, is dat niet bij mij opgeborgen, verzegeld in mijn schatkamers? Oftewel, God vergeet niets van wat de vijand zijn volk en dus ten diepste hem heeft aangedaan. De sleutel tot die overwinning is dezelfde rots. De rots die volgens vers 13 het volk voorzag van honing en olie te midden van de woestijn, die dus leven gaf in een fase van dood. In vers 15 de rots van zijn verlossing genoemd. Letterlijk staat er Tsur Yeshuato, afgeleid van de stam waar ook de naam Jezus, Yeshua, vanaf is afgeleid. 1 Korinthe 10 vers 4 zegt over het volk Israël, en alle dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots die hen volgde, en die rots was Christus. In alles van dit lied, vanaf de schepping van Gods werk, tot aan de voltooiing van elk woord, zien we de hand van Jezus, de Messias. Hij is uiteindelijk sterker dan de macht van de slang, die Israël verleidde en heerste over de volkeren. Maar dit lied spreekt ook van hoop, van bewogenheid en liefde. Want God had een tweede reden vanuit het diepst van zijn hart om zijn volk te redden van de ondergang. Want als de dag van hun ondergang in vers 35 nabij is en hij ziet dat hun kracht is vergaan, zal hij berouw hebben. Het is die liefde die God zijn zoon heeft laten sturen naar deze aarde, om zijn volk te bevrijden van de ondergang. En ook al heeft daar Israël nog steeds niets van opgemerkt, van wat er nou werkelijk aan de hand was, dit lied wijst duidelijk op Gods voltooiing van zijn plan. En waarom via een omweg van Israëls lijden? Vers 43 getuigt aan het eind, juich heidenen met zijn volk, want hij zal het bloed van zijn dienaren wreken. Hij zal de wraak laten terugkomen op zijn tegenstanders en zijn land en zijn volk verzoenen. Het grote moment van deze definitieve verzoening tussen God en zijn volk, tussen de rots en Israël, is heel dichtbij, na het dieptepunt van Israëls lijden in de vorige eeuw. En het zal ook tot zegen zijn van alle volkeren en de hele wereld die daar getuigen van zullen zijn. Het laatste feest is nabij. Shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Nachu yagon ba'anacha, uftu yeah. Isaiah chapter 4 and verse 5. Then the Lord will create over all of Mount Zion and over those who assemble there a cloud of smoke by day and a glow of flaming fire by night. Over all, the glory will be a canopy. It will be a chuppah, a wedding canopy of His glory. Send Your glory. Send your fire. Shalom me'aretz. Shmi Caroline Hyde. Toda rabah ala ahava v'tefilot shelachem avor Am Yisrael. Hi, peace to you from the land of Israel. My name is Caroline Hyde. Thank you so much for your love and prayers for the people of Israel. You're listening to RadioIsrael.nl from the Netherlands.